stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 25% uprawnionych do głosowania poszło do urn do południa. Udomowiona puma Nubia trafiła nie do poznańskiego, ale chorzowskiego zoo. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje nowe trasy do zwiedzania. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że na godzinę 12 frekwencja w całym kraju wyniosła 24,73%. W podziale na województwa najwięcej wyborców do południa oddało głos w lokalach wyborczych na Mazowszu, w Małopolsce i na Podlasiu. Z kolei najniższa frekwencja na razie jest w województwie opolskim, lubuskim i wielkopolskim. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej na Pomorzu, gdzie uczestniczyło do godziny 12 52,36%. Z kolei w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie, tylko 13,54%. Przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Z kolei jego zastępca Wojciech Sych dodał, że policja odnotowała 25 nowych wykroczeń. Ta liczba wynosi według tych najświeższych danych łącznie 278 zdarzeń tego typu. Wykroczenia dotyczą głównie uszkodzenia ogłoszeń lub naklejania ich bez zezwolenia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Udomowiona puma Nubia, której właściciel nie chciał w piątek przekazać, jak nakazuje mu wyrok sądu, pracownikom ogrodu zoologicznego w Poznaniu, trafiła do zoo w Chorzowie. Tak wynika z informacji osób zaangażowanych w pomoc dla zwierzęcia i jego właściciela. W piątek mieszkający w Ogrodzieńcu koło Zawiercia mężczyzna odmówił wydania pumy przedstawicielom poznańskiego zoo i uciekł z nią do lasu. Poszukiwania, w których uczestniczyło około 200 policjantów, dron i śmigłowiec, zakończyły się niepowodzeniem. Irańczycy przyznają, to żołnierze obsługujący wyrzut rakiet odpowiadają za tragedię ukraińskiego samolotu pasażerskiego. W styczniu maszynę zestrzeliła Gwardia Rewolucyjna. Zginęło wtedy 176 osób. Władze w Teheranie ujawniły raport ze śledztwa. Wynika z niego, że żołnierze nie mogli porozumieć się z dowództwem i bez jego zgody dwukrotnie strzelili do celu, który błędnie uznali za wrogi. Raport zwalnia z odpowiedzialności kierownictwo irańskiej armii. Czarne skrzynki samolotu do tej pory nie wróciły na Ukrainę. Papież ze smutkiem przyjął wiadomość o zamianie Muzeum Hagia Sofia w meczet. Franciszek mówił o tym na spotkaniu z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie Franciszek przypomniał, że dziś przypada Międzynarodowy Dzień Morza. Morze prowadzi moje myśli daleko, do Stambułu. Myślę o Hagi Sofii. Jestem bardzo zasmucony. Prawosławna katedra Hagia Sofia została przekształcona w meczet po podboju osmańskim w XV wieku. W 1934 roku stała się muzeum. W piątek tureckie władze zdecydowały o przekształceniu jej z powrotem w meczet. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje nowe trasy zwiedzania. W związku z pandemią władze zamku postanowiły rozszerzyć obszar dostępny do zwiedzania w pobliżu murów oraz ogrodów. Możliwe będzie podejście pod pomnik Tadeusza Kościuszki nad bramą herbową. Trwają też prace nad udostępnieniem obszaru rezerwatu archeologicznego w dawnym kościele świętego Gereona, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Nie wycofaliśmy się z planu otwarcia kościoła świętego Gereona i to nastąpi w połowie wakacji. Wówczas również najprawdopodobniej właśnie na przełomie lipca i sierpnia rozbudujemy trasę plenerową związaną z ogrodami królewskimi. Ona cieszy się dużą popularnością. Rzeczywiście ten ruch na świeżym, na wolnym powietrzu jest czymś, co ludzie poszukują, więc myślę, że dojście do pomnika Kościuszki jest tutaj atrakcją. Na wrzesień przełożone zostały ekspozycje czasowe przygotowywane tradycyjnie w wakacje w salach zamku na Wawelu, m.in. wystawa namiotów tureckich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno we wschodniej połowie kraju i tam spodziewany jest przelotny deszcz. 17 stopni w Olsztynie, 18 w Trójmieście, 19 w Krakowie i Katowicach, 20 w Warszawie i Wrocławiu, a 23 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

trzech razy nuta odsłona, druga. Każdy powinien mieć swoją albo kilka. Obficie z tego korzystałem podczas moich dwóch poprzednich pojawień się w Trójce. Jedną z owych nut była nuta musicalowa. I co prawda nie z musicalu będzie pochodziła piosenka, którą za chwilę usłyszymy, ale to też jest jedna z tych ścieżek, które staram się odkopać, mianowicie to przypisanie kogoś tylko i wyłącznie do jakiegoś kręgu muzycznego. To i kropka, już nie ma o czym mówić. Gdyby brać to na poważnie, to Crystal Gayle przypisana jest do muzyki country i koniec. Natomiast w pewnym filmie noszącym tytuł One from the Heart, to jest rok 82, nie wiem, facet od serca, ten jeden, jedyny, co roku inny facet, bo to o to chodzi, że dziewczyna spotyka się z tymi panami i co roku jest inny facet. Film nakręcił Francis Ford Coppola, ale zaangażował do ścieżki muzycznej piosenki Toma Waitsa. Wszystkie Tom Waits skomponował, a Tom Waits to osobna ścieżka także i w Trójce. Przy różnych okazjach pojawiał się, jest obok Nicka Cave'a, Leonarda Cohena, jednym z takich bardów, którzy nie przejmują się modami. To jest piosenka sprzed wielu lat, ale właśnie przypisana do country Crystal Gayle i Tom Waits. Jak to zabrzmi razem? Ano zabrzmiało przed laty tak. Picking up after you. Here comes the bride, and there goes the groom. Looks like a hurricane went through this room. Smells like a pool hall. Where's my other shoe? And I'm sick and tired of picking up after you. Looks like you spent the night in a trench. Tell me, how long have you been combing your hair with a wrench? The roses are dead and the violets are too. And I'm sick and tired of picking up after you. I told you before, tell you again, you don't defrost the icebox with a ballpoint pen. This railroad apartment is held together with glue. Now I'm sick and tired picking up after you. Because I know I've been swindled. I never bargained for this. What's more, you never cared about me. Why don't you get your own place so you can live like you do? And I'm sick and tired of picking up after you. Take all your relatives and all of your shoes. Believe me, I'll really swing when you're gone. I'm living on chicken and wine after we're through. Someone I pick up after you. With someone I pick up after you. With someone I pick up after you. Straciło coś? Odebrał czas w dźwięk temu nagraniu? Samo zestawienie tembrów głosu Crystal Gayle, Toma Waitsa. No tak. Ale to już każdy ma własną ścieżkę i każdy ma własne nuty, które lubi mniej lub bardziej, albo całkowicie odrzuca. Lubię tę nutę, którą przed chwilą usłyszeliśmy, nawet w tym brzmieniu, ostatnim tchnieniu trąbki. Taki smaczek na koniec. Cudny. Tak jak blacha, brzmienie blachy. Blood, Sweat and Tears już dzisiaj przypomniało, czym przed laty, i zresztą pojawia się ono w wielu nagraniach, nieustannie powracają do tego, ale żeby taki big band, taka blacha zabrzmiała, no to trzeba czegoś więcej. Różni próbują. Między innymi Count Basie. To jest chyba nieco przewrotny tytuł, nawiązujący do jednego z najsłynniejszych liderów big bandów swego czasu, czasu swingu, czyli Counta Basiego. Nagrali coś takiego. Sweet Louie, Count Basie. pozycja Arety Franklin w świecie muzyki, szczególnie amerykańskiej, to historia na osobne opowiadanie. Może kiedyś sięgnę po jej piosenki podczas trzech nut obficiej, ale na razie nagranie. Duet z Aretą Franklin był wyróżnieniem przy jej potędze głosu i słowo potęga jest tu jak najbardziej uzasadnione i szczerze mówiąc wielu chciało, ale może nawet bardzo chciało, ale doświadczyli nieliczni. Zapraszam. I knew you were waiting for me, Aretha Franklin i George Michael. Mam wrażenie, że na heblach tam ostro pracowano, ściągając ten dźwięk, tę potęgę, która drzemie w Aretha Franklin w dół, bo to rozsadzało mikrofony po prostu. Pojawiła się dla niektórych trochę nie wiadomo skąd. Zaskoczyła, zaskoczyli też słuchacze, dopieszczone nagrania. To jest odpowiednie słowo. Wydobycie z delikatności, czasami z ciszy, ulotnych, subtelnych dźwięków dane jest nielicznym. Doszło nawet do tego, że to czarowanie doprowadziło ją na szczyt list przebojów. Tragedy, Norah Jones. Delikatności muzyki jest cudownych zaskoczeń, jak ona sama gdzieś tam płynie wokół nas. To było zaskoczenie ciepłe, takie z dość niedawnego czasu, a to sprzed lat kojarzy mi się z płytą, z której tytułowe nagranie za chwilę usłyszymy. Zburzyło, pamiętam wtedy, moją koncepcję Trójki pod Księżycem. Bo po pierwsze, ktoś, o kim nie za wiele słyszałem. Po drugie, rodzaj

pojawił się nowy dźwięk, charakterystyczny, przypisany do jednego zespołu. Electric Light Orchestra, Living Thing. Gdzie to przypisać? Do jakiej szufladki wpakować? Czasami mam wrażenie, że ci spece od nie słuchają tak na dobrą sprawę muzyki, chcą mieć tylko wszystko poukładane. A ja po prostu lubię inność i lubię tę płytę. Zrobiła na mnie wtedy wrażenie. Mr. Bungle, tę płytę rozpoczyna właściwie zupełnie nowe podejście do muzyki w tamtym czasie, oczywiście nagranie Sweet Charity. Mr. Bungle. Storm and Poszarpany, dźwiękowo, zaskakujący Mr. Bungle, ale ja nie tylko wspominam, nie tylko przypominam. Jose James, While You Were Sleeping. Shadows long upon my face. She's gone on the last train. Never thought that she would go. Never thought that she would go. mną. Darkness on my head, lover's darkness on my head. And the sun Jose Jamesa. Gdybym miał wymienić kilka utworów, które były inspiracją dla różnych gatunków muzyki, na pewno to pojawiłoby się pomiędzy nimi. Świetną wersję tego pomysłu muzycznego przedstawił przed laty Bobby McFerrin i zespół Manhattan Transfer. Nasz Vox T. także zaśpiewał swoją wersję. Brano to nagranie na różne warsztaty muzyczne, różnie o nim myślano, ale chyba jednak ta pierwsza wersja zaproponowana przez Joe Zawinula i jego kolegów jest, nie wiem czy najlepsza, bo to nie o to chodzi. Jeżeli jest inspiracją dla innych, to jest najwspanialsze. Natomiast ja lubię to nagranie, lubię tę pierwszą wersję. Chodzi tutaj o Weather Report, czyli raport pogodowy. No, latem to może on być dla nas ważny, ale muzycznie to poprzez lata tak z nami jest. Muzyczny raport pogodowy. Zakończę dzisiaj właśnie tym nagraniem. Te trzy nuty, oni zagrają swoje nuty. I te nuty, którymi gramy w życiu i przy różnych innych okazjach, one są zawsze najważniejsze. Mamy taką muzykę, którą lubimy i czasami zdziwimy się, że coś nas zaskoczy z zupełnie nie tej dziedziny, która jest naszą ulubioną. A jeżeli dla kogoś z Państwa, kto jeszcze nie słyszał Weather Report i jego nagranie Birdland okaże się inspirujące, to się będę cieszył, bo ten raport dotyczy świata ulotnego, świata ptaków. Kłania się Roman Dziewoński przed Państwem Birdland. Thank you.